Przekonałaś mnie. Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 kwietnia, jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wirtualny szczyt klimatyczny rozpoczęty. Kraje takie jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Japonia deklarują ambitne cele. Jest rozporządzenie ministra edukacji o nauce hybrydowej dla najmłodszych uczniów z części kraju. Władimir Putin odpowiada na propozycję prezydenta Ukrainy. Jest gotów przyjąć go w Moskwie. Znaczące kroki w walce z ociepleniem klimatu zapowiada amerykański prezydent Joe Biden. Rozpoczynając wirtualny szczyt klimatyczny, zadeklarował zmniejszenie przez Stany Zjednoczone emisji gazów cieplarnianych o połowę do końca dekady. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ograniczenie emisji przez Stany Zjednoczone o połowę to bardzo ambitny cel, bardziej ambitny niż przyjęty za czasów Baracka Obamy. Prezydent Joe Biden przekonywał jednak, że zagrożenie jest tak poważne, że należy podjąć daleko idące kroki. Biden zachęcał inne kraje, by poszły śladem Ameryki. Kraje, które teraz podejmą śmiałe kroki, by stworzyć przemysł przyszłości, odniosą korzyści z nadchodzącego boomu czystej energetyki. Podczas szczytu kilka krajów ogłosiło nowe cele klimatyczne. Japonia zapowiedziała redukcję emisji o 46% w stosunku do 2005 roku, a Kanada o 40-45%. Papież Franciszek, który przemawiał do uczestników szczytu z Watykanu, powiedział, że środowisko jest darem od Boga, który należy przekazać następnym pokoleniom. Papież określił szczyt mianem wspaniałej idei i życzył sukcesu jego uczestnikom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podkreśla, że podstawowym celem klimatycznym dla Polski jest równowaga emisyjna. Przypomina, że nasz kraj stale ogranicza emisję gazów cieplarnianych, ale należy też dostrzegać uzależnienie energetyki od węgla. Według prezydenta docelowym modelem dla Polski jest energia wytwarzana w dużej mierze przez elektrownie atomowe. Już jesteśmy na etapie rzeczywiście porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi gospodarczego, jeżeli chodzi o w przyszłości wykorzystanie i współpracę w wykorzystaniu energii nuklearnej, energii atomowej w naszym kraju, no właśnie do produkcji energii. Chcemy to zrealizować, a w międzyczasie chcemy w jak największym stopniu ograniczać emisję. Poprzez m.in. wytwarzanie energii z gazu, dodał prezydent. Andrzej Duda ma jutro zabrać głos podczas szczytu klimatycznego. Najmłodsi uczniowie z części województw od poniedziałku wracają do szkół. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister edukacji i nauki. Nauka ma się odbywać w systemie mieszanym. Co to oznacza, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić taki harmonogram zajęć w sposób taki, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50% uczniów klas 1-3 oraz co najmniej 50% uczniów uczy się zdalnie. Powinien przy tym dyrektor brać pod uwagę w miarę możliwości takie równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia. A w województwach łódzkim, wielkopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim, gdzie liczba zachorowań i hospitalizacji z powodu koronawirusa wciąż jest wysoka, nauka nadal będzie odbywać się zdalnie. Tam dyrektorzy szkół mają obowiązek zorganizowania opieki świetlicowej, m.in. dla dzieci medyków. Kolejni zatrzymani w sprawie nielegalnego skupowania i dystrybucji leków w Polsce. W ręce policjantów padło 5 osób. W sumie już ponad 20 usłyszało zarzuty. Wszyscy odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani na podstawie fałszywych dokumentów kupowali leki, które miały zostać wywiezione za granicę, mówi Norbert Cibor z policji w Radomiu. Dotyczyło to m.in. leków onkologicznych, przeciwzakrzepowych i kardiologicznych. W tym leków znajdujących się w wykazie Ministerstwa Zdrowia jako zagrożone brakiem dostępności w Polsce. Następnie leki te sprzedawane były do polskich hurtowni farmaceutycznych z przeznaczeniem na eksport bezpośrednio do hurtowni zagranicznych, zyskiem mogących sięgać nawet 100% ceny zakupu w aptece. Dotąd przeszukano ponad 200 aptek. Przestępcy z wieloma współpracowali. Grozi im do 10 lat więzienia. Prezydent Rosji deklaruje, że jest gotów spotkać się z przywódcą Ukrainy, ale o Donbasie rozmawiać nie chce. We wtorek Wołodymyr Zełenski zaproponował Władimirowi Putinowi spotkanie właśnie w Donbasie, którego część jest kontrolowana od 7 lat przez prorosyjskich separatystów. Maciej Jastrzębski. Władimir Putin jest gotów spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim w Moskwie. Prezydent Rosji oświadczył, że może rozmawiać na temat dwustronnych kontaktów. Podkreślił, że jeśli tematem spotkania miałaby być sytuacja w Donbasie, to Wołodymyr Zełenski powinien najpierw spotkać się z separatystami, a dopiero później z przedstawicielami krajów trzecich, takich jak Rosja. Jak podkreślają niezależni komentatorzy, w ten sposób Władimir Putin kolejny raz próbuje uniknąć odpowiedzialności za wydarzenia w Donbasie. Prezydent Rosji od 7 lat zaprzecza, aby Moskwa wspierała ługańskich i donieckich separatystów. Raporty rosyjskich i międzynarodowych organizacji monitorujących przestrzeganie praw człowieka wskazują, że Rosja inspirowała ruchy separatystyczne w Donbasie, które do dziś wspiera finansowo, militarnie i propagandowo. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki, informacje sportowe. Posypały się medale na Mistrzostwach Europy w zapasach, które odbywają się w Warszawie. Jest brąz i srebro. Srebrny medal w kategorii do 55 kg wywalczyła Roxana Zasina. W walce o złoto przegrała z Rosjanką Stalwirą Orszusz. Po walce na tablicach wyników był remis, ale Polka przegrała przez wyżej punktowaną akcję rywalki. Rosjanka była dobrze nastawiona. Wiedziała, jak ja atakuję rękę, jak idę do zbierania, jak na którą nogę idę, więc wszystko, co ja próbowałam, ona po prostu odpierała. Jeśli będę miała okazję do rewanżu, to na pewno się zrewanżuję. Jest duży niedosyt, tak? Jesteśmy w Polsce, tutaj pierwszy raz organizowane Mistrzostwa Europy. Wiadomo, że u siebie na ziemi chciałoby się zdobyć złoto i usłyszeć znowu hymn. Brązowy medal zdobyła w wadze do 50 kg Anna Łukasiak. A w boksie trwają młodzieżowe Mistrzostwa Świata. W Kielcach Polacy też sięgali po medale. Dziś dwa srebrne, bo też Natalia Kuczewska i Barbara Marcinkowska przegrały finałowe walki. Polskie zawodniczki zdobyły 7 medali, 2 srebrne i 5 brązowych. W tenisie stołowym w Gimaraesz odbywa się turniej kwalifikacji olimpijskich. Do fazy pucharowej awansowali Jakub Dyjas i Samuel Kulczycki. Dyjas jest zadowolony ze swojej dyspozycji. Myślę, że zagrałem na solidnym, takim dobrym poziomie. Walczyłem o każdy punkt i pilnowałem cały czas i tego wyniku, i tej gry, żeby nic się nie wydarzyło nieprzyjemnego dla mnie. Także no, cieszę się, że wygrałem pewnie. No i mam nadzieję, że w następnych grach będę grał jeszcze lepiej. Dziś jeszcze Polacy zagrają w pierwszej rundzie KO. Finaliści turnieju zapewnią sobie miejsce w turnieju olimpijskim w Tokio. Na igrzyskach zagra także Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka wystąpi także w turnieju WTA w Gdyni. Skupi się na grze deblowej, a w singlu zaprezentuje się w meczu pokazowym z gwiazdą światowego tenisa. Z kim? Jeszcze nie wiadomo. Turniej w Gdyni latem. I jeszcze piłka nożna w zakończonym meczu Serie A. Roma zremisowała 1-1 z Atalantą. W trwającym spotkaniu Napoli prowadzi z Lazio. Gra Piotr Zieliński. Podsumowanie sportowe dnia za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc zdecydowanie chłodniejsza od poprzednich. W większości kraju będzie od 0 do 3 stopni. Jutro pochmurno, przelotnie popada i przeważnie od 6 do 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami. Droga pani, w kryptowalutach zysk jest gwarantowany. A żeby wszystko było bezpieczne, cały proces jest nagrywany przez UKNF. Musi pani tylko zainstalować program i udzielić nam dostępu do swojego pulpitu. Uwaga! Cyberoszust! Pamiętaj, KNF i pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. No, powiem ci, Barbara, że teraz Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Nvidia GTX teraz taniej o 700 zł. Smartfon Samsung Galaxy A20s teraz za jedyne 499 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. I na trójkowym zegarze 9,5 minuty po godzinie 21. Dobry wieczór, po zachodzie słońca mówię dobry wieczór. Za mikrofonu Aleksandra Kaczkowska, za konsolety Kasia First-Wojtkowska. Mówimy Państwu dobry wieczór. Dzisiaj 22 dzień kwietnia, ale tego chyba nie trzeba przypominać, biorąc pod uwagę, że dzień nam już się prawie kończy. A to oznacza, że mamy dzisiaj Dzień Ziemi. No i inaczej naszego dzisiejszego spotkania zacząć nie możemy, niż właśnie tak. Intruders, stampeders. Pani Brzoza tak potrafi, która przecież pochodzi z cudownej i wspaniałej Islandii, która ma bardzo mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o zaśmiecanie Islandii. O tym Państwu mogę nawet opowiedzieć w sumie do 22, jeżeli tylko będziemy mieć czas, z albumów Volta z 2007 roku Earth Intruders. O ziemi, którą zaśmiecamy, o którą nie dbamy i traktujemy jak coś wiecznego i niezmiennego. Dzisiejsze nasze spotkanie po zachodzie słońca. Zgodnie z tym, co powiedział Marshall McLuhan, który był kanadyjskim filozofem i teoretykiem komunikacji, nie ma pasażerów na statku kosmicznym, który się nazywa Ziemia. Wszyscy jesteśmy załogą. As we await sister sun's arrival, child stars, you'll listen to my tale triste. As it was told to me by my sister afar. Earth her name, and this is her story. Sister Moon, hear me now, I fear my end too soon, my wounds are deep, gaping, unhealing, can't believe, refuse to believe my children have no feelings for me. See them sealing a fate of early death and destruction, watch my foolish daughters and sons. As they kill me, slowly kill me, quicker kill me. They've loved me as would an unfaithful lover, part-time and half-assed, now unmasked their deceit. No more sweet, sneaky thrill-seekings tomorrow brings, nevers and nothings, ended days for my world and its unchanging ways. Now, apocalyptic truths of revelations hasten our omega, my children's and mine. Each time, my breath, skin, and tears are polluted and poisoned by their careless games and toys, and this is only the beginning of my children's sinning. My power is fading. Usurped fatherhood, Mother Earth's now a plaything for the ungrateful child, so cold, 10 billion fold, my tears. I long for the once adoring embrace of my children, their prayers, their care, and tenderness has now turned loveless. The embrace, now an anaconda's grip, unmerciful and swift, swift with the killing. Killing is a sport, fun with fire in my wondrous rainforest, reflect the neglect they had for their main source. They slaughter their sibling blossoms and beasts like the first murderer Cain. Their pure sister oceans will never be the same due to daily spoil and brother skies choked from oil, refinery, factory smoke. The Mother Earth family's dying, no use crying now. My power's fading. Usurped by the herd, Mother Earth now a plaything for the ungrateful child, so cold, 10 billion fold, my tears. But I'll continue to spin until my curious homo sapien offspring pay the price for their sins. Against my tainted tears, my breathless breath, and once fertile skins, my sorrows are many and murderous. They kill, I kill, 1 million plus. I never wanted to hurt my children, but our creator makes me take revenge. It's the circle of life, or at least, it was. Now it's the end. No. No, it's too late for repentance. Accept your death sentence. I've given you all I can. Such beauty in life, you'll never have again. Now it's the end. Now it's the end. Now it's the end. Now it's the end. Pages, taki nosił tytuł ten album wydany w 98 roku. Państwo oczywiście, szczególnie ciemnostronomocnistani słuchacze, bardzo dobrze znają formację For Hero, brytyjską formację For Hero, która gra takie cudowne dżungle na żywych instrumentach. No i oczywiście Ursula Racker, jedyna i wspaniała w utworze Loveless z tego albumu, gdzie tekst akurat właśnie tego utworu: nie mogę uwierzyć, odmawiam, że moje dzieci nie mają w ogóle żadnych uczuć w stosunku do mnie. Historia opowiadana przez Ziemię siostrze księżycowi. No, pięknie. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, które już powoli spływają, chociaż jeszcze nie podałam adresu mailowego. csm@polskieradio.pl to ten adres. Ciepło zapraszam też na nasz trójkowy Facebook, tam post, i na przyczajoną w eterze na tym samym znanym portalu społecznościowym. Sięgniemy głębiej. King Midas Sound, Earth, Earth Aquilia. Will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. In this time, we have to live with it. Stop the relentless pursuit of money. Everything have a soul. Rivers, stones, plants and trees all living. Their power can be used, angered or destroyed. We shall all live again through births and deaths. Spirits persist. Live simple. You can't sell the earth for profit. It's to live, not to sell. The earth will kill you if you try to kill it. It's a long time now we organic. Them so-called scientists now catch on. What they want to call we thinking primitive. When they first thought it's drugs to poison. And look how they poison all the water. And selling it back to us in plastic bottles. Will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. My stomach is no graveyard for the dead. Plantains, herbs, yam, callaloo. Things that come from the dust. Man come from the dust. So you thought the West could make a system to live. Well, let me see who dead first. One thing I know is my liberty is my liberty. You see, my grandmother, anytime she was sick, she would dream what she need to eat. Mind pictures. And you want to talk about medicine? She was in touch. She said all animals in the world could do this. Nature. Why not man? Why not man? Why not man? But it seemed we lose this ability just to keep in touch with what we need to live. To live. Kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. King Me The Sound Waiting For You z 2009 roku. Earth Yakilia. Teraz mi się udało. Tak, to muszę się przyznać, nie wiem jak u Państwa, ale Earth to jest jedno z tych słów po angielsku, które jest bardzo trudne do wymówienia, bo to R i T, a później TH tak naprawdę czyni język między zębami tam na końcu, to S musi jeszcze wyjść. No, łatwe to na akurat nie jest. Język angielski wcale taki prosty nie jest. I teraz wszyscy się zaśmiali, oczywiście. Przy okazji kiedyś miałam bardzo miłą dyskusję na temat języka angielskiego z przemiłym moim przyjacielem z Kanady, który właśnie mi powiedział, że język angielski jest najtrudniejszym językiem do nauczenia się. Ja tak na niego spojrzałam, powiedziałam do niego, chrząszcz brzmi w trzcinie i kazałam powtórzyć. I on by, aha, dobrze, tak, masz rację. Polski po chińskim, niech będzie. King Me The Sound, For Hero przed momentem, na samym początku Bjork, wszystko o ziemi dzisiaj po zachodzie słońca. A teraz przenosimy się do Francji. Hugo Kant, francuski multiinstrumentalista i przepiękny, naprawdę przepiękny utwór The Earth Dance. Hugo Kant, The Earth Dance, to z albumu Out of Time. Bardzo znaczący tytuł i przepiękna okładka, która pokazuje astronautę na takim sznurku przyczepionym do bardzo oddalonej już stacji kosmicznej i w bardzo wielkim oddaleniu Ziemia z Księżycem czyni już, no tak już, a jesteśmy out of time. 25 minut pozostało do godziny 22. Obiecałam sobie, że dzisiaj sięgniemy po jedną z piękniejszych ścieżek do filmów dźwiękowych, do jednego z piękniejszych filmów, jeżeli Państwo nie widzieli, o Ziemi i o nas i o Ziemi. Przede wszystkim nosi tytuł Home, został wypuszczony w 2009 roku i to był film, który w całości był robiony z dotacji i produkowany z dotacji. Muzykę do tego filmu stworzył nieprawdopodobny kompozytor, którego Państwo pewnie dobrze znają, nazywa się Armand Amar. Home 2009 rok, dostępny wszędzie w internecie za absolutnie tak zwane nic i naprawdę polecam do obejrzenia w całości. Thank you. Armand Amar i muzyka z filmu Home z 2009 roku, filmu o ziemi. Podobnie oczywiście Państwu bardzo dobrze się będzie kojarzyć, tak jak trylogia Quasi, pierwsza część, debiut wtedy Goldfreya Reggio i muzykę nam pięknie skomponował Philip Glass. Jest to film niezapomniany, troszkę inaczej Armand Amar kręcił Home, Armand Amar pisał nam muzykę do filmu Home. Troszkę inaczej Ian Arthus Bertrand kręcił Home, ale jeden i drugi i Quasi, trylogię i Home polecam w całości do oglądania, najlepiej w słuchawkach albo na bardzo dobrym sprzęcie, idealnie wycisza i szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o Home, to jest to film, który mogłabym codziennie mieć włączony w tle. Tak pięknie jest nakręcony. 16 minut pozostało nam do 22, no to jeszcze chociaż jeden fragment. Thank you. Armand Amar. Udało nam się dwa fragmenty Państwu jeszcze zagrać. Z filmu Ziemia polecam. Bardzo dziękuję za wszystkie maile w sprawie tego filmu. Naprawdę szczerze polecam. Też z 2009 roku teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową. O, The Cinematic Orchestra. The Crimson Wing, Mystery of the Flamingos, to z tego filmu z 2009 roku, The Cinematic Orchestra. Kiedyś żyliśmy bliżej natury w świadomości, że kiedy będziemy o nią dbać, ona zadba o nas. Wszyscy, którzy mieszkają na wsi, dobrze o tym przecież wiedzą. A teraz narzekamy na pogodę, zapominając o tym, że sami sobie stworzyliśmy dziurę ozonową i zaśmieciliśmy oceany. Chyba czas najwyższy się obudzić. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w niedzielę po ciemnej stronie mocy. Zostawiam Państwa w objęciach Prince'a. Czasami pada śnieg w kwietniu.